Έχεις φύγει από κοντά μας, γύρτη μαύρη συννεφιά. Να τη λήξει την καρδιά μας με τον πόνο συντροφιά. Μα θεριεύει η ελπίδα να σε δούμε στην αρχή. Να γυρίσει στην πατρίδα του λαού μας η ευχή. Ξέρω όμως ότι όταν μπαίνουμε στη μάχη, κανένα στόχος δεν είναι ανέφικτος, κανένα όνειρο δεν είναι άπιαστο. Όλοι μας εγκαρτερούμε τα νησιά και οι πλαγιές. Κυβερνήτη να σε δούμε και να έρθουν μέρες καλές. Αρχηγέ, αρχηγέ, εσύ μεγάλε και φανέ. Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους σε αυτό το προσκλητήριο. Σας καλώ να σταθούμε στο πλευρό του Κυριάκου. Καραμαλή, καραμαλή, το παλικάρι μας και το καμάρι μας. Για μια λοιπόν ακόμα φορά σας καλώ στην πρώτη γραμμή. Καραμαλή, καραμαλή, καραμαλή. Τις 7 Ιουλίου πάμε μαζί, πάμε μπροστά, πάμε για την νίκη. Καραμαλή, καραμαλή, καραμαλή. Ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ένα χρόνο, Κώστας Καραμαλής. Έσπασε τη σιωπή του. Μετά από 10 χρόνια. Έχω έκο. Ναι. Τι έχεις, πονοκέφαλο, μήπως. Μάζεψε μου λίγο τον τηλέφωνο. Μετά από 10 χρόνια βγαίνει και μιλάει. Ήτανε σε αφωνία, είχε πει ο γιατρός. Τι είναι αυτό, ως πρωθυπουργός, πρέπει να μιλάς. Να απολογήσεις, θα πω και την πιο βαριά λέξη. Ως πρωθυπουργός. Να απολογήσεις, ναι, όχι, όχι. Και μετά. Έλα τώρα. Τι έλα τώρα. Για το Σιμίτι δεν λες τα ίδια. Και για το Σιμίτι. Και για το Σιμίτι. Για το Μητσοτάκι δεν λες τα ίδια. Ποιον από όλους. Τον πατέρα. Τον πατέρα που δεν μιλάει. Ο Μητσοτάκης μίλαγε. Αλλά ο Παπανδρέου βγαίνει, ο Γιώργος και μιλάει. Ωραία, τι θέλει και τι να πει. Τώρα που είναι να πάει εδώ για πρόεδρος Δημοκρατίας, τώρα βγαίνει. Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Εδώ ακούσαμε κάποια αποσπάσματα από την χθεσινή ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Πήγε κόσμο στο Βελίδιο κτλ. Είπε να στηρίξουμε τον Κυριάκο. Οκ, είπε αυτά που νόμιζε ότι θα πει. Το θέμα είναι ότι οι πρώην έχουν μια ευθύνη. Γιατί κάπως οδηγήθηκε η χώρα σε κάποια βράχια, όπως λέμε όλοι. Με τους πρώην, αυτό είναι πάντα το πρόβλημα. Και πρέπει και σε βράχια να μην έχουμε οδηγηθεί. Οφείλουν, είναι υποχρεωμένοι. Να απολογούνται στον κόσμο. Δεν λέω κάθε μέρα να δίνει μια συνέντευξη, αλλά αραιά και πού να τοποθετείται. Αυτό ότι δεν μιλάω και είμαι σοβαρός, άρα επειδή δεν μιλάω και του χρόνου μπορεί να είναι και πρόεδρος Δημοκρατίας αυτός, όπως λένε, πρώτο Θεός και μακάρι. Γιατί... Μακάρι να το δρόμο του θιού του να πάρει. Πάλι θα έχουμε Καραμαλή και Μητσοτάκη, αυτά τα δύο ονόματα ναι. Θα παίζουν πάλι. Πώς θα πάει, και ένας Παπανδρέου, ένα Καράδα και ένα Καράδα. Και έχουμε και Καραμαλή Καβάτζα για το μέλλον. Πολλούς Καραμαλίδες. Μητσοτάκη έχουμε για το μέλλον. Και δεν έχουμε Μητσοτάκη για το μέλλον. Και δύο Τσιπράκια που ακολουθούν. Αυτό είναι το θετικό. Ναι. Καλά, εκεί θα έχουμε γίνει Βενεζουέλα σίγουρα. Ερνέστος, Ερνέστος. Να σε κυβερνάει ο Ερνέστος Τσίπρας. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Σε φαντάζομαι 20 χρόνια που θα μπορεί, γιατί αν είναι τώρα γιατί πόσο. Γιατί αποκλείεται, δεν θα είναι το 10 χρόνο πόσο είναι αυτό. Ναι, ναι, κάπου εκεί, όχι και πιο μικρά. Οπότε ό,τι πρέπει είναι να έχουμε έναν Ερνέστο Τσίπρα στο τιμόνι τη χώρα. Άλλη μια οικογένεια. Να που... ρίχνει το γιο του Σαμαρά που αντέγραφε, ας πούμε, να το ρίχνει από την κυβέρνηση. Χαμός. Ξέρω εγώ. Ωραία θα είναι. Είναι η Πέμπτη εδώ, την Ελληνοφρένα. Είναι της Πέμπτη. Και είναι Πέμπτη, όντως. Μπήκαμε τον ύμνο του Καραμάλι που είναι πολύ ωραίος αυτός ο ύμνος. Γράφαν ωραίους ύμνους τότε. Δεν γράφονται ύμνοι σήμερα. Δεν γράφονται καθόλου ύμνοι, όχι κακοί. Δεν γράφονται ύμνοι. Δεν σου έρχεται να γράψει ένα ύμνο για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει γράψει κανείς ένα ύμνο, μόνο εκείνο το βλάχικο. Ποιον. Αν τραγουδούσε την Άρτα, Θαμανιό. Το αυτό. Ποιο είναι το ατού της κυβέρνησης. Αυτό. 1-0. Εύκολο. Ναι. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο. Ποιο είναι το ατού της κυβέρνησης. Η οικονομία. Μπράβο. Αυτό το έχει πει ο Τσίπρας, αλλά χθες το είπε και ο Τσακαλώτος. Το οικονομικό σκέλος ήταν το δυνατό μας και είναι το δυνατό μας χαρτί. Μπράβο. Με την έννοια ότι ό,τι μας λέγανε δεν θα καταφέρουμε, το καταφέραμε. Μπράβο. Το οικονομικό σκέλος ήταν το δυνατό μας και είναι το δυνατό μας χαρτί. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Εμπρός για Ελλάδα νέα, μια καινούρια Ανατολή. Εσύ θα μας ενώσεις, Κωνσταντίνε Καραμαλή. Οικονομία είναι το μεγάλο μου ατού. Σωστή δημοκρατία θα ριζώσεις μόνο εσύ. Έτσι πατρίς θα δοξαστεί. Οικονομία είναι το μεγάλο μου ατού. Το μεγάλο επίτευγμα αυτής της κυβέρνησης. Να τα, και ο Τσακαλώτος και ο Τσίπρας. Το πιο μεγάλο. Το επίτευγμα κιόλας, όχι μόνο του, άντε ότι είναι και, ατού. Και δυνατό χαρτί, ναι. Όλα μαζί. Δηλαδή, όλο αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι το ατού αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε ζήσει ατού αυτής της κυβέρνησης και το Βαρουφάκι που ήταν το υπέρα του. Και γιατί δεν το εκτίμησε κανείς και 9,5 μονάδες διαφορά αφού ήταν το ατού. Γιατί δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί αυτό, είμαστε, αυτό, γιατί είμαστε Βλαχοβαλκάνοι. Έχεις προσέξει αν κάνει ζάπινγκ, αν κάτσει μπροστά στη τηλεόραση αυτή την εποχή και κάνει ζάπινγκ, θα πέσει πάνω σε τουλάχιστον 2-3 πολιτικούς αρχηγούς. Επειδή δεν κάνουν συγκεντρώσεις και επειδή είναι λίγο ξενέρο την προεκλογική περίοδο. Δεν πάει και κανείς όπως είδαμε. Συνέχεια. Συγκεντρώσεις. Δεν πάει και κανείς. Συνέχεια δίνουν άπειρες συνεντεύξεις, ακόμη και σε ραδιόφωνα. Κάνει ζάπινγκ στο ραδιόφωνο. Τώρα είδα, ας πούμε, ήταν ο Μητσοτάκης στο Sky. Πώς τον κλείσανε, ας πούμε, πώς δέχτηκε να πάει. Στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο του Sky. Άκου. Ναι. Διορθώνει εδώ μια φίλη. Φίλος, ναι. Ότι μεγαλοοικονόμου έγραψε ύμνο για τον Τσίπρα. Δεν λέτε αυτά. Ναι, το ομόνιμο καταπέλτης. Άρα γράφονται ύμνοι. Γράφονται, σήμερα. Αλλά δεν έχουν την ενορχήστρωση, το ρυθμό γίνονται. Που είναι. Συνθέτες δεν έχουμε. Το τέμπο. Δεν έχουμε συνθέτες. Δεν έχουμε. Έχουμε ένα. Ένα Θοδωράκι έχουμε, ας πούμε, τον πήρε άλλη πλευρά. Ποια πλευρά το πήρε. Λοιπόν, ο Τσίπρας μιλούσε χτες. Νέκρα έμαθα το καλή μάρμαρο τη πρόταση. Όχι νέκρα. Δεν ήταν. Σόφια. Εντάξει, το μισό περίπου. Δεν είναι και εύκολη εποχή τώρα. Ναι, δεν είναι. Για Θοδωράκηδες, μετά που θες δηλώσει, δεν είναι εύκολη η εποχή όντως. Εντάξει, ξεθοριάζουν οι εικόνες γενικότερα. Ευτυχώς. Και τα σύμβολα. Και ναι. Το ποτέμ. Για πάμε. Τα τραγούδια όμως είναι τραγουδάρες. Τα τραγούδια είναι τραγούδια. Τα τραγούδια είναι τραγουδάρες, δεν είναι απλά τραγούδια. Τα τραγούδια ακούγονται στα σπίτια. Τα τραγούδια ακούγονται. Είναι άλλο αυτό. Και τα ακούν και νεότεροι και είναι πολύ καλό αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας που ήταν χτες στην Δραπετσόνα κάτω. Ναι. Εδώ στη Βήτα Πειραιά. Μιλώντας ήθελε να το είπε κιόλας, νιώθει, νομίζω το πιστεύει και αυτό είναι ακόμη πιο αστείο, νιώθει ότι είναι διαφορετικός από τους προηγούμενους. Είναι διαφορετικός σε κάτι. Mm-hmm. Αυτή η κυβέρνηση, να ξέρετε, δεν βρήκε ούτε μια μέρα ησυχίας. Πιέσεις και εκβιασμοί στο εξωτερικό, υπονόμευση διαρκή στο εσωτερικό. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες κάναμε και λάθη. Κάναμε και λάθη, είχαμε και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει σήμερα ότι συμβιβαστήκαμε και γίναμε σαν τους άλλους. Δηλαδή θεωρεί τον εαυτό του και λέει ότι για το ΣΥΡΙΖΑ δεν συμβιβάστηκε και άρα δεν έγινε σαν τους άλλους. Όχι, όντως. Δεν συμβιβάστηκε. Αυτό ήταν από την αρχή. Επειδή αυτά τα λέγαμε και χρόνια. Δεν το έλεγε, δεν ήταν. Αυτό ήταν από την αρχή. Δεν συμβιβάστηκε. Ήταν ήδη συμβιβασμένος και έγινε σαν τους άλλους. Εσύ πας να το πας έτσι. Η παπάντζα ή άλλη που λεγόταν είναι άλλο θέμα. Θέλω να πω ότι. Στην εκτίμηση των πολλών σε αυτόν τον τόπο, γιατί κυκλοφορούμε όπως κυκλοφορούσαμε και πριν τις ευρωεκλογές και ψιλονιώθαμε το 9-9,5 που δεν το περιμέναμε, κανένα 6 λέγαμε. Θέλω να πω, όλοι αυτοί, ο πολλής κόσμος λέει ότι όντως αυτοί συμβιβάστηκαν. Γι' αυτό πήγανε σε όποιον βρήκαν απέναντι τον πρώτο τυχόντα, τον Κούλι, όποιος και να ήταν, δηλαδή εκεί θα πήγαιναν. Δεν είναι θέμα Κυριάκου. Αυτό είναι το θέμα. Θέλανε θέλα να φύγουν όπως από τον προηγούμενο. Και πήγανε στον άλλον. Επειδή συμβιβάστηκε και επειδή είναι σαν τους άλλους. Βέβαια, αυτή είναι η ιστορία του τόπου όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, αλλά έγινε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Καλά, 4 χρόνια, δεν και λίγο. Γιατί πάντα λέμε σε αυτή την εκπομπή ένα από τα μότα της. Τα μότα. Ναι, μότα. Έγινε η μότα που λέμε. Το έκλειναν. Ναι. Είναι ότι δεν έχει σημασία πώς έρχεται ένας πρωθυπουργός, πώς φεύγει, έχει σημασία. Πριν 4 χρόνια, θυμάσαι με τι λαχτάρα έχει έρθει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τη ελπίδα του κόσμου. Άκου λέει. Δονείται η ατμόσφαιρα. Όχι. Πανηγύρια. Μα υπήρχαν ελπίδες πάρα πολλέ. Εμείς δεν τις συμμεριζόμαστε, αλλά δεν είμαστε μισόμενος. Εμείς είμαστε μίζεροι. Ο πολλής κόσμος ήλπιζε, είδες τώρα πώς φεύγει. Τώρα έρχεται, φεύγει. Ο Κυριάκος δεν έρχεται. Φεύγει και χειρότερα από άλλους φεύγει. Φεύγει και χειρότερα από άλλους, με ένα συχτήρισμα γενικότερο. Ο Κυριάκος δεν έρχεται με την ίδια ελπίδα. Με καμία ελπίδα δεν έρχεται. Με καμία νομίζω. Ο Κυριάκος έρχεται με το Στανιό. Μπράβο, με το Στανιό. Αλλά να δούμε πώς θα φύγει. Αυτό έχει μια σημασία. Και όλα γίνονται και πολύ γρήγορα. Ομοίως θα φύγει ο Κυριάκος. Απλά με τον άλλον είχε ανέβει ο πύχης ψηλά. Σαν κάτι ότι κάτι άλλο θα αλλάξει μετά από αυτά τα 40 χρόνια. Η Παναγιά μαζί μας, όπως λέει και ο Τσίπρας. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ανθρώπινη, για αυτή τη ζεστή υποδοχή. Βλέπω τα πρόσωπά σας, την αποφασιστικότητα. Βλέπω στο χαμόγελό σας, την ελπίδα. Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή. Το γύρισε και ο Τσίπρας, είδε και από είδε. Καλά, καιρό τώρα. Εντάξει, έχει φιλήσει χέρι παπάδων. Εδώ κάνει ένα σχηματισμό με παπάδες. Η Παναγιά θα πήγαιναν μαζί. Τότε που ήταν ο Καμένος και είχε επιθαρρύξει την κυβέρνηση. Ναι, τότε. Και άλλαξε τελικά, έφυγε ο Φίλης. Ο Καμένος επιθαρρύξει την κυβέρνηση ή ο. Ο Καμένος επιθαρρύξει την κυβέρνηση. Πώς το λένε, ο Τζερόνιμο. Όχι, ο Καμένος είχε βγει και πει θα παίζουμε να ρίξουμε την κυβέρνηση τώρα στον Ιερόνιμο εκεί μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και με έφυγε ο Φίλης και μετά ξανά φύγει ο Κοτζιάς και παρέμεινε ο Καμένος για δεύτερη φορά. Ο Καραμαλής χθες δεν είπε και πολλά. Είπε πάρα πολύ λίγα. Να ακούσουμε ένα... το σύνολο της ομιλίας. Ήταν τόσο όσο για να μιλήσει 10 χρόνια. Μπράβο αυτό. Να ακούσουμε το σύνολο της ομιλίας. Βρισκόμαστε τώρα μπροστά σε μια πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Η χώρα χρειάζεται επιγόντως πολιτική σταθερότητα, αίσθημα ασφάλειας και καθαρό ορίζοντα. Αυτά. Αυτά. Χρειάζεται να πεις όσο πάνω πρέπει. Άμα είναι ο λόγος περιεκτικός, γιατί να πεις άλλα. Και το PlayStation στην αναμονή. Οπότε. Λαϊκιστικό. Έτσι δεν λέγαμε. Παλιά. Πες και για τα παϊδάκια στη Ραφίνα. Παίζει και με παϊδάκια. Παίζει και με παϊδάκια. Αντί για joystick, δηλαδή, που κρατάει το παϊδάκι. Σαν τις κορίνες που κάνουν στον δρόμο οι άλλοι. Κορίνα. Σαν τις κορίνες. Παίζει με τα παϊδάκια. Το πήγαν σε κανένα νοσοκομείο, τίποτα πουθενά εκεί στο. Που μίλησε τέτοιο, τόσο πολύ ώρα. Που έσπασε τη σιωπή του να τη δέσουν κάτι με έναν άρθηκα. Και που μετά από πολλά χρόνια μίλησε για πρώτη φορά. Ακούσαμε τη φωνή. Είναι, έχει οριμάσει λίγο η φωνή. Δεν είναι όπως παλιά. Ίδια είναι... μου φαίνεται πολύ διαφορετικό. Έχει οριμάσει. Αλλά πολύ γερασμένη η φάτσα λίγο. Εντάξει, έχουν περάσει κάτι. Μαλλιά, κάτι. Ένα... είναι και αγωνία για τον τόπο, ρε. Είναι και αγωνία που σε κρεμάει. Εσύ δεν το νιώθεις αυτό. Δεν έχεις αγωνία για τον τόπο. Κοιτάς μόνο τα δικά σου και γι' αυτό είσαι φρέσκος. Ο Καραμαλής έχει αγωνία για τον τόπο και αυτό το κάνει. Είναι ψυχοσωματικό. Α, το βιώνει εσωτερικά, λες. Ναι, ναι, και του βγαίνει αυτό προς τα έξω. Θλίβεται ο εσωτερικός του κόσμου με έναν τρόπο, ας και γερνάει. Προφανώς. Ναι, εντάξει, είναι μια η φορά του χρόνου και των ενιών. Μπράβο. Των ενιών γιατί. Των ένιων. Των εγνιών, μάλλον. Αχτσιόγλου. Έφαγα το γάμα. Ε? Αχτσιόγλου. Απάνω που λέγαμε για το γάμα. Λοιπόν, επειδή κάνουν όλοι πολύ προχώ σποτάκια, έχουν αρχίσει από τις ευρωεκλογές, τώρα σε αυτές τις εκλογές βλέπουμε και προσωπικά προχώ σποτάκια. Δηλαδή είναι πιο μοντέρνα, πιο νευρικά, πάνω αυτό στο πρόσωπο. Ναι. Έχει κάνει ο Μπάμπης, είδα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, κάνει κάτι καλά. Έχει κάνει ο Άδωνης. Είναι μια ωραία αποκάλυψη για όλους αυτούς. Γιατί λες, αυτά τα σούργελα ακριβώς είναι που θα είναι αύριο υπουργοί ή αυτά που ήταν χθες υπουργοί εργασίας, οικονομικών. Ναι. Και αυτά τα σούργελα είναι που κάθονται και λένε με ποιους πηδιώνται και. Ναι. Αυτά είναι τα σούργελα. Ό,τι τι. Και γιατί τα. Οκ, okay, ναι, σύμφωνοι. Η Τατιάνα, γιατί να μην έχει καλεσμένους τέτοιους κάθε μέρα. Έχει. Τι, πήγε αυτή η Τατιάνα, δεν πήγε. Πήγε στο Rise να κάνει τη Μοντέρνα. Εντάξει, ναι. Το πιο σούπερ σποτάκι, αλλά επειδή είναι μεγάλο, δεν θα το παίξουμε, είναι τη κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Το έχει δει στο. Αυτή γιατί είναι η κυρία και όλοι οι άλλοι είναι η Αχτσιόγλου. Γιατί δεν είπαμε η κυρία Αχτσιόγλου. Τη Παπακώστα το έχει δει. Όχι, δεν το είδα, τι έχει. Είναι, θα στο περιγράψω, είναι μια οθόνη, φαίνεται κάποια στιγμή η κυρία Παπακώστα στην αρχή, για να μην χαθούμε. Είναι και καλά επιστολή χωρισμού. Και εκφωνεί, είναι μια οθόνη που γράφεται κείμενο. Με την αλήθεια, με τη συνέπεια, με τη χώριση. Με τον κούλι. Είναι μια οθόνη που γράφεται κείμενο. Ναι, ναι. Το γράφει. Όπως κάναμε παλιά στην Ελληνοφρένεια. Μπράβο, ναι, ακούγεται γραφομηχανία. Ναι. Το έχουμε κάνει αυτά από το 2007, το έχουμε κάνει. Μια φωνή άσχετη που εκφωνεί μια γυναίκα που πιο κατηνίστικη φωνή δεν υπάρχει. Πρέπει να ταιριάζει με το πρόσωπο όμως. Και καλά όταν κάνει ντουμπλάζ, πρέπει να παίρνει κοντινή φωνή. Όταν κάνουμε μεταγλωτήσει, έρχεται από το εξωτερικό, παίρνει κοντινή φωνή. Το story είναι ότι σε γνώρισε Κυριάκο, τον γνώρισε, ήταν πολύ ωραίο, τα φτιάξαμε, είχαμε σχέση κτλ. Αλλά τώρα τον χωρίζω. Και τα λοιπά. Και στο τέλος βγαίνει η κυρία Παπακώστα και λέει εκεί ένα ευχαριστώ στα αγγλικά. Δεν θα πάρω κάπως έτσι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Έχει κάμεο στο τέλος. Ναι. Τι βλέπουμε, Sky. Οπότε αυτό είναι. Σαν τον Ταραντίνο που εμφανίζεται στι ταινίε τόσο. Δεν αντέχεται με τίποτα. Πραγματικά είναι από τα πιο. Πώ να το πω. Όχι αειδιαστικά. Δεν με σοκάρει με τόσο αυτό, γιατί ναι, το περιμένει. Με σοκάρει πιο πολύ τη Αχτσιόγλου. Είναι κακό αισθητικά. Τη Αχτσιόγλου είναι κακό αισθητικά. Ενώ φαινομενικά είναι καλέσθητο, αισθητικά και ποιοτικά είναι ό,τι πιο δεύτερο. Ναι, γιατί. Και δεν το λέω προσωπικά πέρα από τη ζήλια τη δικιά μου για τον άλλο. Okay. Κάποιο κερδίζει. Έχουμε τρία αποσπάσματα από αυτό το σποτάκι. Θα ακούσουμε το πρώτο που μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε πριν 4 χρόνια πολλές υποσχέσεις. Τελικά τις έκανε ή όχι? Δώσαμε πολλές μάχες. Κάποιες από αυτές τις κερδίσαμε, κάποιες όχι, αλλά τις δώσαμε όλες. Θέλω να μου πείτε τι λάθος έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και έχασε με τόση μονάδες διαφορά στις ευρωεκλογές. Ο κόσμος είχε ανάγκη περισσότερα. Περίμενε περισσότερα. Νομίζω, εδώ είναι το λάθος που κάνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε ανάγκη περισσότερο ο κόσμος από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτή την εκτίμηση έχω, ότι έκανε πάρα πολλά όντως ο ΣΥΡΙΖΑ. Έπιασε πράγματα, ανάγκη, ανάγκη για λιγότερα είχε. Ανάγκη για λιγότερα από είχε. Αυτά που έκανε. Νομίζω δεν το έχουν καταλάβει. Και αυτό είναι πολύ βασικό στην αποτίμηση της ήττας της πολιτικής. Μα η αποτίμηση της ήττας τους είναι ποσοτική. Στο πόσα ήθελε ο κόσμος. Δεν είναι ποιότητα ήθελε, δεν ήθελε ποσότητα. Αυτό ακριβώς. Δεν ήθελε τόσα πολλά. Γιατί ότι καταπιάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με ηλίθιο τρόπο, με τσαπατσούλικο τρόπο, με μπουνταλάδικο τρόπο, με όλα. Αυτό με την Εκκλησία τι έγινε. Θυμήθηκα εγώ τώρα. Τη συμφωνία με την Εκκλησία. Τίποτα. Τάχα. Τίποτα. Έτσι. Βαβούρα. Παπατζίδικο, τάχα ότι κάτι θα γίνει. Τα κανάλια. Σε όλα. Τα κανάλια. Ό,τι θα τους κάναμε, θα τους τριμώχναμε. Καλά, εκεί μπλέκεται ο παπάς, οπότε έτσι κι αλλιώς θα είναι φούσκα. Δεν μπλέκεται ο παπάς. Στην Εκκλησία. Ναι. Μπορεί. Όλα αυτά το ίδιο επιτελείο. Θέλω να πω με όλα αυτά που κάνανε με τέτοιο πανικό και με τέτοια αυτοεκτίμηση για τον εαυτό τους μεγάλη και ότι πάμε τώρα και ταράζουμε τα ύδατα και κάνουμε τη μάχη και την επανάσταση. Τίποτα. Κούραση. Κόλου. Ο κόσμος. Όπως θα έστεινε μια τηλεοπτική εκπομπή, ένα σοου. Πραγματικά. Show. Μια ιδέα, ένα τύπο. Δηλαδή, ένα σαν να κάνεις ένα σοου και να λες τι παιχνίδια θα βάλουμε για να τσιμπήσει ο κόσμος. Ναι, αλλά είναι αυτό το πολύ πληθωρικό, το πολύ φλίαρο. Ήταν φλίαρος ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Χωρίς ουσία, φλίαρος πάρα πολύ. Και όταν ήρθε η ώρα. Δεν έρχεται η ουσία, μην μπερδευόμαστε. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Μα δεν λέμε για αυτόν που φεύγει. Γιατί λέμε. Τι είναι ανάγκη να αυτή μας οδηγεί όταν λέμε για αυτόν, για έναν να λέμε και για τον άλλον ταυτόχρονα. Έχει μια σημασία. Δεν έχουμε ίσες αποστάσεις. Προφανώς τη γνώμη για τον Κούλη την ξέρουμε. Την έχουμε πει, τη λέμε εδώ πέρα και φαίνεται από τα συφραζόμενα και κάτω και πάνω από τις γραμμές. Αλλά ήταν πολύ φλίαρος όμως. Ήταν πολύ φλίαρος ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό ήταν το ένα της Αξιόγλου. Έχει κι άλλα, ναι, έχει κι άλλα. Ναι. Το άλλο. Είναι θλιβερό πάντως όλο. Δηλαδή, εγώ το έχω δει όλο, το έχω κάνει. Και εγώ το είδα άλλο. Τέσσερα λεπτά. Πραγματικά, λες όντως με τη Βελκουλέσκου αυτή. Τι λέγανε. Κομμωτήριο. Όχι. Για διατροφή. Μου έκανε γαλλικό μωρί, είναι ξεπερασμένο, ξεκόλα. Λέγανε. Τι λέγανε όντως. Για διατροφή, για διατροφή. Κάνετε διατροφή. Τελευταία θα σας πω, τρώω περίπου 40 κορόμιλα την ημέρα. Τα ανακάλυψα εδώ στην Αθήνα και μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν αυτό ψάνετε για διατροφή. Βέβαια, 40 κορόμιλα. Συγγνώμη λίγο. Είναι αυτό που λέμε μαντήλι. Λοιπόν, περίμενε. Έμα. Βρίσκεται με τον Τζανακόπουλο και τρώνε κορόμιλα. Όπως τη βρίσκει ο καθένας. 40 κορόμιλα τη μέρα. Μπορεί να είναι δεμένα μεταξύ τους ένα-ένα. Λοιπόν, περίμενε. Και να τα τραβάς μετά, ξέρω εγώ. Και. Και λέει το ανακάλυψε στην Αθήνα. Τα τρώει μόνα ή με ημόντιου μαζί. Γιατί αν το τρως μόνο, φορούσε και άσπρο, λες αυτό. 40 κορόμιλα τη μέρα είναι πάρα πολλά. Δεν είναι. Δεν τρώει τίποτε άλλο. Εγώ και αν ήμουν δημοσιογράφος θα έλεγα. Δεν τρως τίποτε άλλο, μόνο κορόμιλα. Τι θα πει το ανακάλυψε στην Αθήνα. Δεν είχαν πάνω στα Γιάννη Τσάν κορομιλιές. Υπάρχει δυσεντερία, εγώ άλλα θα ρώταγα. Υπάρχει κάποιο θέμα. Γιατί τρως και βλήτα. Και στο Υπουργείο δηλαδή κάθε και το. Όχι, τα βλήτα τα έχει σπίτι τώρα από τίτλο. Υπερβολικό και ζηλιάρης. Είναι κακό να κοιμάσαι με βλήτα. Κάποιο θέλει ένα πιάτο βλήτα δίπλα στο. Βάλε το επόμενο ηχητικό για να καταλάβουμε τη ζήλια του. Σχέση με πολιτικό θα κάνατε. Έχω σχέση με πολιτικό. Α, τι λέτε. Να τολμήσω να ρωτήσω κάτι παραπάνω. Δεν ξέρετε τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Αλφα Αθηνών υποψηφιότητα. Ποια ανάγκη οδηγεί την συμπαθέστατη Εύη Αξιόγλου να βγει να πει Εφη. Αυτό. Εύη. Όλο την μπερδεύω. Ναι, Εύη είναι πάντως. Ποια ανάγκη είναι. Η ανάγκη ότι εμένα δεν με παίζει εσπρέσο. Γιατί είναι επίπεδο εσπρέσο αυτό. Δεν είναι διαφορετικό από αυτό που κάνει ποια η γκόμενα. Ποια ανάγκη επιβεβαίωση θέλει αυτό ακριβώς. Δηλαδή, τι διαφορετικό έχει η Αραβανή με τον Οικονομόπουλο, ας πούμε. Τι διαφορετικό ακριβώς έχει. Απλά εδώ είναι χειρότερο. Γιατί προφανώς θα το κάνει η Αραβανή και γιατί να μην το κάνει, η δουλειά της είναι. Θα είναι χειρότερο γιατί αυτή διαπραγματεύεται πόσοι άνθρωποι θα ζήσουν, πόσο θα ζήσουν από τους μισθούς τους, αν θα έχουν μισθούς, αν θα έχουν δουλειά. Κόψαν το ΕΚΑΣ, εντάξει βέβαια. Και το κάνει μία πολιτικός που τα δύο χρόνια πόσο είναι υπουργός είναι σχεδόν αμίλητη. Μιλάει μόνο για το αντικείμενό της, βλοσιρή, δεν έχουμε δει το χαμόγελό της, τίποτα. Και τώρα ξαφνικά μια επανάσταση lifestyle να παίξει στα lifestyle, να κάνει διείσδυση στο lifestyle χώρο και να ασχοληθούν όλοι με αυτό. Αν είσαι σοβαρή και είσαι υπουργός με έργο, δεν έχεις ανάγκη να πετάξεις στο δημόσιο λόγο αυτά, γιατί από αυτά θα τσιμπήσεις και θα κρατηθούν όλοι και θα ασχολούνται για μια εβδομάδα. Ούτε σοβαρή είσαι, ούτε έργο ουσιαστικό έχεις και αυτό βασικά μάλλον κρυβόταν και κρατιόταν όλα αυτά τα χρόνια. Και έγινε η ωραία η αποκάλυψη. Οπότε ακούσαμε και για τους Γιατί δεν μας είπε πόσες φορές το κάνουνε. Πώς κοιμούνται. Δεν ρώτησε ο άλλος. Αν κάνουν κουταλάκι, ποιος κάνει εσωτερικό κουταλάκι, τι και πώς. Τι λέει, λοιπόν, βάλε διαφημίσεις. Πώς κοιμούνται, και εσύ από τη ζήλια σου κλάψε όση ώρα οι διαφημίσεις θα διαρκούν. Κλαίω, Βαγγελή. Τα νέα της Ηλιούπολης. Ω να σου. Έχουμε εκδήλωση, έχουμε παραστασία. Λέγε, πρέπει να τελειώνουμε γιατί με έχει πάει κορόμιλο. Που λέει και υπουργός. Το δάκρυ κορόμιλο. Μα 40 κορόμιλα. 40. Γιατί όχι, δηλαδή τα καταρχάς, ένα. Πού στο διάλογο βρίσκεις κάθε μέρα 40 κορόμιλα, μου λες. Καλά, υπάρχουν κορομιλιές. 40 κάθε μέρα. Πόσες. Είναι στα πάνω τους οι κορομιλιές. Κάποιο. Έχει δώσει οδηγία απ' έξω να βάζουμε κορόμιλα στα χωράφια. Η Βελκουλέσκου μπορεί να τα στέλνει από τη Ρουμανία, ξέρω εγώ. Α, πα, πα, πα. Λοιπόν, η παράσταση Νοάρης που πεζότανε δύο χρόνια, δύο και παραπάνω, με μεγάλη επιτυχία στο Καρτέλ. Η παράσταση της Σοφίας Αδαμίδου, σκηνοθεσία Βασίλης Μπισμπίκης και παίζει ο Τάσος Σωτηράκης, σαν να βλέπεις τον Άρη Βελουχιώτη. Αυτή λοιπόν η παράσταση στην περιοδία που κάνει, την 3η 2 Ιουλίου, έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κιντής. Να πάτε, στο Δημοτικό ίδια, Θέατρο παιδιά. Του Άλσους. Δεν θα παίχτεί το ίδιο στην Ηλιούπολη όπως παίζονταν αλλού. Προφανώς στην Ηλιούπολη. Θα είναι αλλιώς. Να πάτε να το δείτε, είναι άλλο πράγμα. Έχει ενέργεια η περιοχή. Ξέρω. Και ο κόσμος. Βράζει από κάτω η ένταση η επανάσταση. Και από πάνω. Έλα. 9 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Άλσους Δημήτρης Κιντής. Μπορείτε να βρείτε εισιτήρια, υπάρχει προπόληση και στο Viva.gr και στο βιβλιοπωλείο περί βιβλίου Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στην πιάτσα. Ταξί. Αλλά και εκεί στο θέατρο μπορείτε. Οπότε την 3η μεθαύριο 2 Ιουλίου όλοι πάμε Ηλιούπολη, Ηλιούπολίτες, να δούμε το. Γιατί και εσύ, ξένους δεν δέχεστε. Ξένους δεν δέχεστε. Ελάτε, μόνο Ηλιούπολίτες. Δεχόμαστε. Είδες που το λέω κάπως. Χωράμε. Ελάτε. Τι να φοράμε. Είδες πως το λέω. Ναι, σαν ναι. Τον Άδωνη για τον Αντετοκούμπο κάπως. Ναι, ξέρω, θέλω και δεν θέλω. Δεν βαριέσαι. Ναι. Αντετοκούμπο δεν τον έχεις. Ελάτε κι εσύ. Ναι, το αγγένε όπως τον έβγαινε. Ενώ τώρα τα συγχαρητήρια και όλα αυτά που δίνανε. Ελάτε ρε όλοι, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Άλλωστε είμαστε πέρασμα από την Ηλιούπολη. Περνάνε όλοι με τους δρόμους. Αυτό δεν στέκεται κανείς. Πέρασμα είστε. Αυτοί είστε. Στέκονται αυτοί που πρέπει, Αποστόλη. Μάλιστα. Αυτοί ξεμένουν. Αυτοί που πρέπει. Λοιπόν. Είναι πολύ ωραίο να ξεμένει κανείς. Oh. Πρέπει να σου πω επίσης. Στον Τζίπρα, πες το. λέει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα, ο Δημήτρης. Ερώτηση για την Ελληνοφρένεια. Η ζήλια του Μπαλούρδου είναι για την Αχτσιόγλου ή για τον Τζανακόπουλο. Σωστό ερώτημα. Ναι, απάντησε το. Για λοιπόν. Την Αχτσιόγλου. Α, μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά. Και πάμε παρακάτω με παραμιλό κέφια, μειωτό κέφια. Ο Γιώργουλης. Που έχει ο Ευρωβουλευτής Γιώργουλης. Έκανε νέο βιντεάκι. Νέο βιντεάκι. Τι. Θα το ακούσουμε τώρα. Από τις 3 Ιουλίου και μετά είμαστε επίσημα πια ευρωβουλευτές, αναλαμβάνουμε καθήκοντα και υπηρεσίες και ελπίζω οι συνεργάτες που θα βρεθούμε στο ίδιο γραφείο να καταφέρουμε να σας εκπροσωπήσουμε αντάξια και τους 162.974 που μας ψηφίσατε αλλά και τους υπολείπους που δεν μας ψηφίσατε. Η κατάσταση εδώ μέχρι τις 2 Ιουλίου είναι περίοδος προσαρμογής, πράγμα που σημαίνει ότι μας δίνεται χρόνος να εγκλιματιστούμε μέσα στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και εκτός στις Βρυξέλλες που φυσικά έχουμε το χρόνο και για να γελάσουμε και για να ξεκουραστούμε. Μια ευχαριστινότητα. Να χαμογελάμε. Το συνιστώ και σε εσάς. Ο Γεωργούλης είναι ο πιο τυχερός Έλληνας, νομίζω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Στιγμή. Jackpot και το βλέπουμε στη φωνή. Είναι και η χαρά δεν την αφήνει. Όχι, όχι. Όχι, όχι πραγματικά. Κορόμιλο. Μπράβο στους Σιριζέους. Και έχω χαρά κορόμιλο που λέμε. Μπράβο στους Σιριζέους που ψήφισαν τον Γεωργούλη για να πάει στην Ευρωβουλή. Να μας εκπροσωπήσει. Να εκπροσωπεί τα θέματα και να συμμετέχει στις συνεδριάσεις. Και αυτός κάνει όλο βιντεάκι και η χαρά του δεν κρύβεται. Και για τον Κόκαλη, μπράβο. Θα το πούμε και αυτό. Μπράβο και για τον Κόκαλη που στείλατε. Ο Κόκαλης αλλά πήρε την έδρα, δεν μας το θυμίζει. Ο Γεωργούλης ανά μια εβδομάδα λέει: εδώ, παιδιά, εγώ καλοπερνάω. Μα δεν την αφήνει χαρά, παιδί. Επίσης είναι και η νότα είναι λάθος. Η νότα είναι ίδια από την Αχτσιόγλου. Ναι, έχει ίδια χαρά. Λάθος φωνή. Λάθος έχει φωνή, ένα ματζόρε λάθος ξεκάρφωτο χαμόγελο. Μόνο του που φαίνεται. Αφού είναι χαρούμενος. Ναι, αυτό. Πόσο κοστίζει αυτό το χαρούμενο. 20.000 το μήνα. Καλά είναι. Εντάξει, διακοπές και να σε πληρώνει 20.000. Ποιος όχι, άλλος. Όχι, μια χαρά. Πέντε χρόνια. Αυτοί που το ψήφισαν, πώς σκεφτόντουσαν, θέλω να ξέρω. Και είναι και αριστερή, ποτέ. Αριστερά. Α, εντάξει. Ιδεολογικά. Σκεπτόμενοι. Λέτε, ναι, ναι. Το Γεωργούλη, τη Ραλία Χριστίδου εδώ και την Αχτσιόγλου. Είναι όμοια περίπτωση για μένα. Τι θα έκανες για έναν πολιτικό, αν σου ζητούσε να κάνεις κάτι. Τα βυζιά μου θα έβγαζα στην ομιλία του. Μάλιστα. Ας ακούσουμε τι έκανε. Κανείς δεν το έκανε αυτό για τη Φόφη. Μπορεί. Αλλά ας ακούσουμε τι έκαναν οι Πασόκοι για τη Φόφη. Με ωφελεί το κλίμα γιατί εισπράττω την αγάπη του κόσμου και το πάθος. Εχθές έμειναν τόσοι άνθρωποι μέσα στη βροχή, δεν κουνήθηκαν από τη θέση τους. Νέα παιδιά φώναζαν συνθήματα, η συγκέντρωση θύμιζε άλλες εποχές. Και όσο και αν ταλαιπωρήθηκα, γιατί δεν είναι και εύκολο να μιλάς και να βρέχεσαι από βροχή καταρακτώδη, όσο και αν ταλαιπωρήθηκα, πράγματι ήρθα έτσι και έχω γεμίσει τις μπαταρίες μου αρκετά. Με νερό. Θα με κυκλώσει. Θα με κυκλώσει. Οι μπαταρίες. Δεν υπάρχει αυτό το πλάνο. Δεν το έχω δει. Έγινε μουσκιμα η Φόφη. Σε ποια βροχή μιλούσε. Άρχισε να λιώνει το κοντούρινγκ. Δεν ξέρω τι έγινε. Γιατί δεν είναι εύκολο να μιλά στη βροχή, όντως. Όντως, ναι. Αν έχει 32 κιλά μάσκαρα, το σκέφτεσαι. Λες τώρα αυτό αν τρέξει μάγουλο, θα είμαι σε αλλιωμένη σοκολάτα σε κέικ του Πετρετζίκη. Τι είναι αυτό, ρισκάρι. Δεν ξέρω, δεν το έχουμε δει. Πάντως είδε τι θυσίες γίνονται εδώ. Πού πήγε και ποιος έβρεχε. Το Πασόκ, ο Φραγκούλης ακύρωσε προχθές που έβρεχε. Η Μαρίζα Ρίζου επίσης. Η Φόφη όχι. Αυτός είναι καλύτερο. Αυτός είναι καλύτερο. Που ανεβαίνει στη σκηνή και την υδρώνει, τη βρέχει τη φανέλα. Να βραχεί μπαταρία σε αδειάλα δεν πειράζει. Μα γι' αυτό ακριβώς. Και τα είπε σήμερα το πρωί αυτά, τα έλεγε η Φόφη. Μπορεί και χθες, γιατί ό,τι ώρα κάνουμε ζάπη, βλέπουμε μια Φόφη. Έχουμε ζαλιστεί εδώ, μας έρχεται το υλικό από παντού και ούτε ξέρουμε που έχει μιλήσει κανείς. Δεν έχει σημασία δηλαδή. Σημασία έχει αυτό που λένε, το περιεχόμενο. Τα κορόμιλα το τρώει με το κουκούτσι, λες. Έχω ακούσει, λέει, ότι ο πυρήνας κάνει καλό σε μερικά. Κάνει και για αλυφές, κρατάει τα κουκούσια. Άμα τα κάνεις αλυφές, αυτά είναι με πυρήνα που λένε. Λοιπόν, Φόφη συνέχεια. Τις ευθύνες του κυρία Κοραή, το Πασόκ είναι το μοναδικό κόμμα που τις ανέλαβε, που έκανε αυτοκριτική, που έκανε αυτοκάθαρση, που τις πλήρωσε. Είμαστε οι μόνοι που τις έχουμε αναλάβει, οι μόνοι που κάναμε αυτοκάθαρση, οι μόνοι που τιμωρηθήκαμε από τον ελληνικό λαό. Τολμώ να πω ότι σε κάποιο βαθμό πλέον, με όλα αυτά που βλέπω γύρω, ναι, έχουμε αδικηθεί. Έχουμε αδικηθεί. Έχουμε αδικηθεί, το σωστό είναι το λένε τρεις φορές. Γκαραγκαγκάν, πού είναι ο Μπουζούκι. Εντάξει, δεν βάλαμε. Δουλειές. Έχουμε αδικηθεί. Αδικημένη Φόφη. Μας αναγκάσανε να κλέψουμε πρώτα. Ναι. Και μας πετάξανε σαν τρύπια καπότα. Α, στο διάλογο δεν εκτιμάται τίποτα. Και μας βγάλανε και στα δύσκολα το 2009. Ναι. Που ναι. Ο Καραμαλής έφευγε τότε και ερχόταν ο Γιώργος και μας αναγκάσανε να μπούμε στα μνημόνια. Γιατί τι ήθελε ο κόσμος. Να τον κλέψουμε ήθελε ο κόσμος. Αφού μας ψήφιζε. Άρα. Όταν ψηφίζει Πασόκ. Για ποιο το λόγο. Το ξέρει. Και Νέα Δημοκρατία εννοείται. Και με την μικρή ελπίδα να ψιλοκλέψει και εσύ λίγο με όλους αυτούς, να μπει και εσύ σε αυτό το. Ναι. Αυτό άρα, γινόταν 40 χρόνια. Όντως δηλαδή. Στον deal, αν είναι αδικημένος κάποιος, είναι το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ έκανε αυτό για τον οποίο τον εκλέξανε. Και εγώ το πιστεύω. Και τον κατηγόρησαν κιόλας και από το 40 τον πήγαν στο 4. Λιδωρήθηκε. Και τώρα τον πάμε πάλι στο 7. Λιδωρήθηκε. Και άμα είσαι από το Λιδωρήκι είναι χειρότερο αυτό. Γιατί. Τώρα από το Λιδωρήκι. Αστεία Πέμπτης. Αστεία Πέμπτης. Ναι. Ωραία. Το μαζεύω. Το αποσύρω. Okay. Με το λοιπόν, που άκουσα χθες τα κορόμιλα. Κορόμιλο. Καταθέτω εγώ τώρα ένα αστείο Πέμπτης. Πόσο κορόμιλα χωράνε σε ένα στόμα ταυτόχρονα. Δεν είπε ταυτόχρονα. Όχι, ρωτάω. Α πούμε τα σκιουράκια, βάζουν τρία τέτοια. Φιστίκια δεν τρώνε, τι τρώνε. Τα σκιουράκια. Νομίζω. Όχι, ρε. Καρπούς. Τρώνε τα. Πώς τα λένε να δεις. Βελανίδια. Βελανίδια, μπράβο, βελανίδια, ναι. Με το που άκουσα χθες τα κορόμιλα, μου ήρθε και εμένα ένα αστείο Πέμπτης. Θα το πω. Βέβαια, μην τρέπεσαι. Δεν είναι πολύ πετυχημένο. Α το διάλογο. Πόσο... άντε, ρε, παιδί μου, πες και ένα που δεν είναι επιτυχημένο. Δεν πειράζει. Α, θα καταλάβει ο κόσμος. Η μέρα χθες είχε δύο θέματα. Κορόμιλα και καραμαλή. Αυτό ήταν το αστείο. Να πάμε σε να κλείσουμε, να βάλουμε λουκέτο. Όχι, να πούμε τι να πεις μετά από όχι αυτό. Ακόμα, ναι. Να βάλουμε λίγο αχτσιόγλου, να ανέβουμε, να γουστάρουμε. Θα το πω, αλλά νόμιζα θα είναι ο Μάριος τον Νίκο. Δεν λέγεται αυτό. Εκτιμά, αλλά και ο Νίκος το εκτίμησε. Μα, το εκτίμησε, ναι. Το εκτίμησε ναι. Και ο Νίκος. Ο Σεφερλής θα ντρεπόταν να το πει. Ναι. Δηλαδή καλύτερα θα σου λέει δεν βάλει. Θα κορυδεύω κοντούς και χοντρές. Δηλαδή, α, πτύκο από αυτή τη βλακεία. Ερώτηση. Τι θα κάνει ο Κυριάκος όταν και αν και όποτε έρθει στην εξουσία. Και είναι πολύ σημαντικό. Την επόμενη μέρα ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας να λάβει από την ελληνική κοινωνία μια ισχυρή εντολή για να αλλάξει τη χώρα. Αυτήν την ισχυρή εντολή ζητώ από την καθεμία και από τον καθένα ξεχωριστά. Να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα θα πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Αυτό. Ταυρομάχος. Okay. Ταυρομάχος. Αυτό θα κάνει. Υπάρχει κάποιος που πάει να καταλάβει την. Αναλάβει, μάλλον, την καρέκλα του Πρωθυπουργού και δεν λέει κάτι τέτοιες δηλώσεις. Δεν λέει ότι θα είναι η πιο διαφανής κυβέρνηση. Δεν λέει ότι θα είναι πιο αποτελεσματική. Ότι θα είναι το πιο μικρό κυβερνητικό σχήμα. Ότι θα έχει ισότητα η διακυβέρνησή του. Άμεσα αποτελέσματα. Αξιοπρέπεια, ναι. Ότι αδύναμη θα είναι στο προσκήνιο. Υπάρχει κάποιος που δεν λέει όλα αυτά. Τώρα τον Κυριάκο τον βγάζουμε για να πρωτοτυπήσει. Όχι, είναι η αλήθεια. Οπότε θα πει αυτό που είναι. Βγάζουμε επειδή έτυχε να είναι αυτό. Ναι. Αν είχε βγει ο Μημαράκης αρχηγός. Θα τρώμε ο Μημαράκης τώρα. Αν είχε βγει ποιος ήταν άλλος εκεί. Ο Δένδιας. Ο Τζιτζικώστας. Ο Τζιτζικώστας. Θα ήταν ο Τζιτζικώστας. Γιατί δεν λέμε το Δένδια. Δεν είναι και ο Δένδιας, νομίζω. Νομίζω ότι δεν είχε ακουστεί. Δεν ήταν. Είχε μαζευτεί. Ο Αβραμόπουλος κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω όποιο και να ήταν γι' αυτό. Που είναι και κομψός. Δεν είναι αυτό τώρα του Κυριάκου με το που καμισάκι τόση ώρα το τέτοιο. Ένα από τα καλά της υπόθεσης είναι ότι επιστρέφει ο Αβραμόπουλος. Από την Ευρώπη τελειώνει. Τελειώσει θητεία. Τώρα μέσα στον Ιούλιο γυρίζουν. Ένα υπουργό. Και σύμφωνα με τα σενάρια θα είναι Καραμαλής πρόεδρος Δημοκρατίας και Σαμαράς επίτροπος. Ωραία. Και ο Αβραμόπουλος. Τίποτα, τελείωσε. Δεν έχει τι τελείωσε. Δεν τελειώνει ο Αβραμόπουλος. Τελείωσε. Δεν τελειώνει ο Αβραμόπουλος. Η μόνη θέση που έχει μείνει είναι πρόεδρος Δημοκρατίας. Αλλά δεν ξέρω. Είναι Καραμαλής. Δύσκολο μου φαίνεται. Δύσκολο μου. Θα μπορούσε κάτι να υπουργείο περίεργο κάτι. Αλλιώς να... αν ξαναπάρουμε Ολυμπιακούς, υπουργείο... να βάλουμε πάλι τον Αβραμόπουλο. Κομψότητας. Μόδα, κάτι θα μπορούσε να είναι. Κομψότητα, μ' αρέσει. Τώρα που και ο Κυριάκος πήγε στο lifestyle εκεί στον Αρναούτογλου και είπε τι φοράει, τι ακούει, τι μουσικές με τα Πασόκ, τι σημαίες κτλ. Μπορεί να βάλουν και τέτοιο υπουργείο. Είχε τη χαλαρότητα της 9, των 9,5 μονάδων πάντως. Είναι λίγο... ίδιο ο Κυριάκος των ευρωεκλογών με τώρα. Καμία. Είναι τύπο Σασκατουρά. Είχε το Σασκατουρά. Δεν έχω. Ότι όπως και να έχει, θα είμαι πρώτο, θα βγω. Οπότε... Ναι. Δεν βαριέσαι, θα πούμε και καμιά βλακία στον Αρναούτογλου. Και λένε εδώ οι ακροατές. Πολύ σημαντική βέβαια στιγμή το είπε και ο Αρναούτογλου. Κάτι αλλάζει στα πράγματα, παιδιά. Κάτι αλλάζει. Κάτι αυτός. Τι να κάνουν. Ότι μετά τις εκλογές όλη η πολιτική αρχή εκεί θα κάνουν στασίδι. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χητικό για να πάμε στις επόμενες διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο. Θέλω να καλέσω εδώ στη σκηνή μαζί μου τους υποψήφιους στη Β' Πειραιά, την Εύη την Καρακώστα, την Νίνα την Κασιμάτη, το Γιάννη τον Ακούση. Πρώτη φορά, επιτέλους, ο Πειραιάς έχει μια ομάδα νίκης. Ικανή να πάρει το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα στον Πειραιά. Με Κασιμάτη, Καρακώστα και Ραγκούση. Ούτε η ομάδα που έπαιρνε το πρωτάθλημα στον Πειραιά δεν το παίρνει πια. Νομίζω ναι, πάει ο Πειραιάς. Δεν είναι. Είναι Θεσσαλονίκη τώρα στα πάνω της. Λέει εδώ ένας ακροατής. Ακροατής είναι, ναι, ο κύριος Γιώργος Κρητικός. Νόμιζα ότι δεν μπορούσατε να γίνετε περισσότερο εμετικοί. Σήμερα το καταφέρατε. Ωραία, καλό εμετούλη λοιπόν. Καλό εμετούλη. Τι λοιπόν, πειράχτηκε για το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα μου, ωραία τώρα. Για την Αξιόγλου, νομίζω. Για την Αξιόγλου. Που λες. Που διαχωρίζω τη θέση. Δηλαδή αυτά που κάνουν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εμετικά. Όχι. Ή αυτά που κάνουν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν είναι. Και περιμένουν όλοι να τα σχολιάσουμε. Ουάου, τι ωραία ιδέα και μοντέρνα αυτή πολύ η Αξιόγλου. Πολύ καλό, ναι. Ναι, αυτό το χαζό. Έχω και ένα άλλο μήνυμα, λόκοτο λίγο. Καλησπέρα από Λονδίνο. Δυστυχώς για εμένα 7 Ιουλίου είναι τα γενέθλιά μου και φυσικά η μόνη φορά που ο σύζυγος θα πιεστεί να μου πάρει δώρο. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί. Φέτος όμως με τον όρο ότι μόνο αν το κόμμα πάρει πάνω από 6%. Είπα την αλόκοτα έτσι. Απλά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το δράμα που ζω. Δεν το έχουμε καταλάβει το δράμα ακόμα. Το έχω κατάλαβει, θα το εξηγήσω. Και εκλογές εκείνη τη μέρα και να πρέπει να περιμένω μέχρι τα τελικά. Πώς τα βλέπετε εσείς εκεί στην πατρίδα? Θα πάρω δώρο ή να πάρουμε όλοι μαζί τα βουνά? Φιλιά πολλά και ευχαριστώ για την παρέα, Μαρία, σύζυγος Χρήστου. Ετεροπροσδιορίζεται το μαράκι. Λοιπόν, θα σου πω, να το αναλύσω. Είναι Κυριακή και γι' αυτό. Περίμενε. Προφανώς, μόνο μια φορά το χρόνο τη κάνει δώρο αυτός ο χαΐρευτος. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Δεν τη κάνει. Οπότε, περιμένει τα γενέθλια. Φέτος τη έβαλε και όρο. Το κόμμα εννοεί το κουκουέ προφανώς. Ότι αν πάρει 6% μόνο θα σου πάρω πάνω δώρο. Από 6% θα σου πάρω δώρο. Δηλαδή. Παιδιά έχουν δυσκολεύσει και οι σχέσεις. Οι σχέσεις έχουν πάει σε άλλο λεπτό. Κοίτα τώρα τι μπέρδεμα. Αυτό θα το ξέρουμε το τελικό το βράδυ. Άρα τι θα έχει πάρει το δώρο και δεν θα τη το δώσει. Ναι, μετά θα περάσει το 12 και πει α, είναι επόμενη μέρα, δεν έχει. Ναι, και αν παίζει, αν είναι σε κανένα 5,9 και πηγαίνει έρχεται. Παιδιά τα κομμενικά τα έχουμε πάει σε άλλο λεπτό. Γιατί να συνδεθεί το αποτέλεσμα εκλογικό αποτέλεσμα κόμματος με το δώρο. Τι οικογένεια είναι αυτή. Τι είναι ο Χρήστος αυτός. τι κάθαρμα είναι. Την Κυμαρία που τον διάλεξε. Ναι. Αχαήρευτος δεν είναι κάθαρμα. Απλά είναι αχαήρευτος. Λοιπόν, πολύ χρόνο να είσαι από τώρα να από εμάς. Καλά, μαράκι, δεν ξέρω τα 6 και τα 5. Αυτά έχουν αυτά τα ποσοστά, επειδή και εδώ βλέπω και άλλους ακροατές. Τι θα γίνει, πώς θα πάει το ένα κόμμα, πώς θα πάει το άλλο. Αυτά αφορούν ψηφοφόρους. Πολύ ενδιαφέροντα για ψηφοφόρους και για όποιον αισθάνεται ψηφοφόρος. Αν κάποιος αισθάνεται πολίτης, άνθρωπος, αξία και κάτι διαφορετικό. Έχουν μικρή σημασία τα νούμερα, το 5, τόσο, το 4, τόσο, το 7, τόσο, το 18,7 και 8 και 5. Λοιπόν, έχω μια ανακοίνωση. Έγινα καναλάρχης. Μπράβο. Το έλεγα εδώ και καιρό ότι θα γίνω καναλάρχης. Από τον Αλφαν θυμάσαι. Να πάρει άδεια. Δηλαδή, εσύ ο Μαρινάκης στην ίδια μοίρα και ο Σαββίδης. Τι πήρε ο Μαρινάκης την άδεια. Αλλιώς τη χτύπαγες και εσύ. Χτύπαγα άδεια Μαρινάκη. Είχες πάει και εσύ, είχαν κλείσει μέσα και ο παπάς που έκανε τα Αντάρτικα. Σταράτζα, ναι. Με το κόκκομα που είχε πάει ο Λιαρέλης στο στρώμα. Καλά έκανε. Φινέτσε όμως. Όχι, θα πάει στη σαπίλα στο τέτοιο. Με ράτζο. Στο Αφρολέξ. Ναι. Λοιπόν, έγινα καναλάρχης στο YouTube. Στο YouTube και θα ανακοινώσω το κανάλι. Μπείτε, κάντε εγγραφή. Έχει και ο Λεβέντης κανάλι. Έχω και εγώ, δεν κατάλαβα. Έχει ο Λεβέντης. Να μην έχω εγώ. Λοιπόν, στο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Το Μπαρμπαγιάννης το πρώτο B και το δεύτερο MP. Μα τι όλο. Γραφτείτε, γι' αυτό έχουμε τώρα. Κάντε το αλλιώς. Κάντε το Ορνέλα Μούτι, να μπορούμε να σε προφέρουμε όλοι σωστά. Πάλι θα είναι με ένα τάφι με δύο τάφι. Το Μούτι είναι OU ή με U. Κατάλαβες, είναι περίεργο. Το Jenny Bots θα ήταν πιο απλό. Jenny το Bots ήταν B ή με μη πτήση. Τέλος πάντων. Άστο το, γραφείτε τώρα σε αυτό. Πώς γράφεσαι. Μπείτε στο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Το πρώτο είναι B και το δεύτερο MP. Λοιπόν, άντε και γραφτήκαμε, τι θα δούμε εκεί. Θα δείτε εκεί τώρα, ήδη σήμερα ανεβαίνουν πράγματα συνεχώς από τις παραστάσεις που άλλα έχουν προβληθεί και στο παρελθόν, άλλα όχι. Τώρα σήμερα ανέβηκε ένα κομμάτι από την περιοδία που έχουμε τη Μυρτό Βασιλείου, το Κάποτε θα έρθουν, μια ωραία εκτέλεση, και ανεβαίνουν σιγά σιγά, θα ανέβουν και πρωτότυπο υλικό, κάποια γυρίσματα που ήδη κάναμε. Και θα δείτε και άλλα πολλά που έρχονται εκεί, καινούργια πράγματα που ετοιμάζονται για τις παραστάσεις και όχι μόνο και τέτοια. Λοιπόν, ωραία, κάντε εγγραφή και θα τα λέμε από εκεί. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής που συνεχίζεται και μάλιστα τώρα είμαστε. Λιποθυμάνη δολοφόνη ένας. Ναι, αυτοί οι μάγκες που μαζί με τον Όχλο το παίζουν και φωνάζουν και είναι με στα νεύρα μονίμως. Λιποθύμησε ο Πατέλης, ο πυρηνάρχης της Νίκαιας. Γιατί, όπως είπανε, λόγω της ψυχολογικής έντασης είναι επηρεασμένοι ψυχολογικά. Και οι άλλοι είχαν ταραχτεί και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Όταν δίναν τις εντολές να δολοφονηθεί και να μπήξει το μαχαίρι ο άλλος στο στήθος του Φίσα, ήταν καλά εκεί, δεν είχε επηρεασμό ψυχολογικό. Δεν ήμασταν εκεί, για να το δούμε, δεν ξέρεις τι τράβηξε. Τα τάγματα εφόδου που κυνηγάνε το βράδυ τον ανυπεράσπιστο. Όλοι αυτοί οι μάγκες από την πρώτη στιγμή πάνε να πούνε ότι δεν έχουν κάνει τίποτα από αυτά και δεν έχουν σχέση. Και τώρα ένας-ένας λιποθυμάει και τα γυρίζει και λέει ό,τι αρλουμπαρία του έρθει εκεί μέσα. Και οι δικηγόροι μαζί. Πολύ η Ανδρία πάντως. Πολύ αυτό. Λεβεντιά. Λεβεντιά, ρε παιδί μου. Το έκανα αυτό, ήταν γιατί το πίστευα. Το φασίστα το σκουλίκι μέσα στη λεβεντιά είναι πραγματικά. Αλήμου. Και τι άλλο θα ήταν. Εντός δικαστηρίου, εκτός δικαστηρίου. Έχουν βγει ημερομηνίες για τις ακροάσεις. Όποιος θέλει μπορεί να πάει στο δικαστήριο. Τώρα δεν τις έχω πρόχειρες να τις πω. Για να παρακολουθήσει αυτή την Ανδρία. Αυτόν τον ανθρώπο. Να λιποθυμάσαι τα Κοτόπουλα. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτές τις μέρες. Κάθε μέρα έχει και αυτή τη βδομάδα, νομίζω, κάποιες ακόμα θα βγουν. Άμα κάτι μάθουμε, θα το ενημερώσουμε. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τελειώσαμε για σήμερα. Με τον Πεχλιβάνη σας αφήνουμε. Είπαμε να ακούσουμε ένα Θανάση. Για να γουστάρουμε. Έτσι, ναι, μπράβο. Άντε και χαρά. Και το νερό το κρυσταλλό.